Szczegóły i bilety na alterart.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro nie uniknie pytań przed komisją wyjaśniającą podsłuchy Pegasusem. Sąd zgodził się na doprowadzenie go na przesłuchanie. Policja prosi o kontakt osoby, które mogą wiedzieć, gdzie ukrywa się Dawid Daniel Złotkowski. To mężczyzna, który próbował rozjechać ludzi w Głogowie. 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wciąż jednak zakończony, wciąż jednak trwają licytacje, w tym ta trójkowa. Jest zgoda sądu na doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie do Sejmu. Chodzi o złożenie zeznań przed komisją wyjaśniającą podsłuchy systemem Pegasus. Decyzja sądu jest nieprawomocna, w związku z tym stronom przysługuje zażalenie od tego postanowienia. Tak mówiła rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie Sylwia Urbańska. Sąd nakazał przymusowe doprowadzenie, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie pana Zbigniewa Ziobry jako świadka na posiedzenie komisji śledczej w dniu 31 stycznia. Postanowienie nie jest prawomocne. Sąd zarządził też w terminie 7 dni odroczenie uzasadnienia tego postanowienia i postanowienie jest natychmiast wykonalne. Przysługuje środek odwoławczy od tego. Posłowie bezskutecznie wzywali posła Prawa i Sprawiedliwości czterokrotnie. Polityk wskazuje, że sposób powołania komisji zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, stąd nie zamierza się tam zjawiać. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Głogowska policja poszukuje Dawida Daniela Złotkowskiego. 32-latek próbował rozjechać ludzi na chodniku w Głogowie w Dolnośląskim. Zaczęliśmy tutaj poszukiwania za mężczyzną, w związku z tym, że spowodował katastrofę w ruchu drogowym, w którym mogły cierpieć osoby trzecie. I każda osoba posiadająca jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego właśnie proszona jest o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami lubieńskiej komendy. Mówiła Anna Scheibler z policji. Z nagrań na portalach społecznościowych wynika, że 18 stycznia mężczyzna prowadząc samochód marki Range Rover wjechał z dużą prędkością na chodnik, próbując taranować ludzi. Nikt nie ucierpiał, ale zniszczonych zostało kilka samochodów. Grozi mu kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Prokuratura ostrzega, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi do 5 lat więzienia. Choć 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest już zakończony, to nadal można wspomóc orkiestrę w internetowych aukcjach charytatywnych. Wyjątkowe licytacje przygotowały programy Polskiego Radia. Jedną z nich jest kolacja w siedzibie Trójki z dyrekcją anteny i Poznanie Radia od Kuchni. Do udziału w aukcji zachęcał szef orkiestry Jerzy Owsiak, bo jak mówił, w Trójce wszystko się zaczęło. Kiedy miałem swój magazyn, kiedy w radiu nadawałem w Trójce, to właśnie tam po raz pierwszy powiedzieliśmy, a może byśmy zrobili Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także czekają na was bardzo piękne licytacje, które was nie zjedzą, ale gdzie wy będziecie mogli zjeść z kimś bardzo pyszną kolację. Bawcie się tym, słuchajcie przy okazji najpiękniejszej muzy świata, czyli klimatycznej Trójeczki. Aukcja potrwa do 7 lutego. Serbskie władze chcą spełnić żądania wielu tysięcy studentów i mieszkańców Belgradu, blokujących największy węzeł drogowy stolicy. Pokojowy protest jest kolejnym aktem sprzeciwu wobec bezczynności władzy po katastrofie budowlanej w Nowym Sadzie w listopadzie ubiegłego roku. Zawalił się tam wtedy dach na stacji kolejowej. Zginęło 15 osób. Serbski prezydent poinformował, że wszystkie dokumenty dotyczące wypadku zostały już upublicznione. To, jak mówił, ponad 10 gigabajtów danych. Ułaskawieni mają być studenci, których policja aresztowała w czasie protestów. Jednocześnie podjęte zostaną działania, które mają na celu ukaranie bojówkarzy atakujących przez ostatnie miesiące protestujących studentów. Rząd ma podnieść nakłady na edukację o 20%. Taki stan społeczeństwa nikomu nie odpowiada. Nie boję się reperkusji politycznych, bo wydaje mi się, że wola narodu jest silniejsza. Cały czas byliśmy w jakiejś próżni, nie rozmawialiśmy. Powiedział w przemówieniu do narodu prezydent Aleksandar Vučić. Na razie nie wiadomo, jak zareagują protestujący na ofertę władzy. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat. Obecnie 31% energii produkowanej w kraju pochodzi ze źródeł odnawialnych. Sieć nie jest przeciążona, można bez ograniczeń korzystać z urządzeń elektrycznych. Zielone godziny potrwają do późnych godzin nocnych. Niemal w całej Polsce powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. To sprzyja wszelkim aktywnościom na zewnątrz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od sprawozdania zza oceanu. Oto poznaliśmy obsadę meczu o Super Bowl, a więc finału NFL. 9 lutego zagrają Kansas City Chiefs oraz Philadelphia Eagles. Do Super Bowl awansowali faworyci swojej dywizji Chiefs, którzy bronią mistrzostwa i w tej dekadzie zdecydowanie zdominowali rozrywki NFL. Rozstawieni byli z numerem pierwszym. Przed playoffami Philadelphia rozstawiona była z numerem drugim. To będzie powtórka finału z 2023 roku. 9 lutego zapowiada się znakomite spotkanie. Chiefs mogą dokonać absolutnie wyjątkowego, czyli zdobyć trzecie mistrzostwo z rzędu. Nigdy wcześniej w historii NFL nie doszło do takiego wydarzenia. Super Bowl już 11 raz w historii odbędzie się w Nowym Orleanie. W przerwie zaśpiewa Kendrick Lamar i SZA. W tej chwili najtańszy bilet na mecz kosztuje 4,5 tysiąca dolarów. Ten najdroższy blisko $500,000. Należy jednak zauważyć, że wejściówki są nadal znacznie tańsze niż na zeszłoroczny Super Bowl, który odbył się w Las Vegas. Z Miami Jan Pachlowski. Wzorem lig amerykańskich w piłkarskiej Bundeslidze uruchomione zostaną pilotażowe próby komunikowania decyzji VAR publiczności przez system nagłośnieniowy na stadionach. Do programu w Niemczech zgłosiło się 9 drużyn, w tym Bayern Monachium oraz Bayer Leverkusen. Wracamy na krajowe parkiety. King Szczecin wygrał z Górnikiem Wałbrzych 90-81 w meczu rozegranym w ramach 16 kolejki Ekstraklasy. King jest piąty w koszykarskiej tabeli z punktem straty do Górnika, liderem Anwil Włocławek przed Treflem Sopot i startem Lublin. Barkom Karzany Lwów wygrał ze Steam Hermapol Norwidem Częstochowa 3-1. Po 22 kolejkach plus ligi najwyżej sklasyfikowany jest Jastrzębski Węgiel przed Aluronem CMC Wartą Zawiercie, trzeci PGE Projekt Warszawa. Norwid szósty, a Karzany 14. Trwamy 3 siatkarek Woleja Wrocław z deweloperem Rzeszów. Po pierwszym secie 1-0 dla Rysic i to one wygrały w pierwszej partii 25-21. Jutro na północy i zachodzie okresami opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju lokalne przelotne opady, w centrum możliwa natomiast burza. Na termometrach będzie od 6 stopni, miejscami na Przedgórzu Sudeckim i na Wybrzeżu, przez 10 w centrum, do 14 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapią mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Jest 21.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. W pierwszej godzinie programu nagrania z nowych tegorocznych płyt. Stylistycznie od garażowego punku poprzez post-punk, post-rock, alternatywne country na indie popie. Kończąc, a w drugiej godzinie Massive Attack. Dlaczego, co i jak dowiedzą się Państwo mniej więcej za godzinę. Teraz już wracamy powoli do muzyki. Za nami pierwszy utwór z płyty Force Majeure. Force Majeure to jest tytuł drugiego albumu australijskiej grupy Delivery, której istnieje od zaledwie kilku lat, ale tak jak już wspomniałem, wydała dwie płyty i ta najnowsza, która ukazała się dopiero co, naprawdę reprezentuje przyzwoity poziom. Garage Punk. Deadlines za nami. Teraz fragment zatytułowany Only Fool. Oh, celebrate the form, let function have its day, another day. Could it work in pink? Maybe that'll bring it around. Could it work in pink? Aerial black, a bold italic. The features wrinkle, twist and show themselves up. A point of focus is a temporary start for the ideal scrutiny, a perfect mistake. Cling to the side of the glass. Champagne flutes were never made to last. All caught up in nasty preparation. We'll get caught out just reading to ourselves. And I'll be chasing rain all day, and I've been running round all day. Could it work in pink? Maybe that'll bring it around. Could it work in pink? Could it work in pink? Maybe that'll bring it around. Could it work in pink? Could it work in pink? Maybe that'll bring it around. Could it work in pink? Could it work in pink? Maybe I'll bring it around. It's working. Pink. Could it work in pink? Maybe I'll bring it around. Could it work in pink? Could it work in pink? To była piosenka Four z drugiego albumu angielskiej grupy Deeds. Tytuł albumu Never Exhale, a jak się Państwo już zorientowali, to formacja grająca no post-punk, myślę, że to jest odpowiednie określenie, sporo eksperymentów. Tam naprawdę na płycie dzieje się dużo. Grupa powstała kilka lat temu w mieście Brighton, jak już wspomniałem, w Anglii. Coraz więcej artystów właśnie z tego miasta nagrywa płyty i to całkiem niezłe, że wspomnę chociażby o Lambrini Girls przed kilkunastu dni, czy Squid, który już wydał dwa single zapowiadające trzeci album. Wkrótce będzie premiera tej płyty, trzeciej płyty grupy Squid w lutym. No i z zeszłego roku The Heavy Heavy chociażby, świetna płyta długogrająca. Wracamy do grupy Deeds. Never Exhale tytuł płyty, tytuł drugiego utworu z tego albumu, Taxi Man. The haze of the day, I just wait for the dance where the foxes gather around. boxes. Stretch his feet across window panes. Use his head to build the houses. Stretch his feet across window panes. So I get back into the car, and I tell him to keep on driving. So I get back into the car, and I tell him to keep on driving. So I get back into the car, and I tell him to keep on driving. So I get back into the car, and I tell him to keep on driving. Taxi man leans into the backseat, pulls his half gesture towards me, stuff my hand into my pocket, fill it with all I can find. He returns it to his head without saying a word. He's done talking for the night. I'm just talking to myself. I'm just talking to myself. I'm just talking. So I get back into the car, and I tell A to już post-rock rodem ze Szkocji. Mogwai, jedna z najważniejszych grup, jeśli chodzi o tamten rejon Wielkiej Brytanii. The Bad Fire to jest tytuł płyty, 11 już studyjnej płyty Mogwai, która się ukazała przed kilkoma dniami, a to była piosenka, utwór Fanzine Made of Flesh. No i to bez wątpienia jedna z kluczowych pozycji fonograficznych początku roku. Wracamy do muzyki. God Gets You Back. Ripley Johnson w nowych nagraniach. Ripley Johnson zaczynał od psychodeliczno-eksperymentalno-rockowej grupy Wooden Ships. Później był duet z życiową partnerką pochodzącą z Japonii, Moon Duo, a już od kilku lat jest trzeci zespół tego artysty, Rose City Band. Alternatywno-countrowy, tak by można powiedzieć. Z płyty na płytę, z każdą kolejną płytą, z każdymi kolejnymi nagraniami jest coraz bliżej country. Wcześniej bywało troszkę jeszcze rocka na tych płytach, teraz już właściwie 90% country. Rose City Band, tytuł płyty Sol Sombre, Lights on the Way, to tytuł utworu, który wybrzmiał. Drugi zatytułowany jest Sunlight Days. Thank you. pociąg. Za oknem jedzie w dal. Znowu patrzy się na morze. Chcę posłuchać szumu fal. W miniony piątek ukazała się debiutancka płyta długogrająca zespołu Buzzgrołki. Tytuł albumu Brudnopis, a piosenka, która przed momentem wybrzmiała, zatytułowana jest Słońce. Sporo ciekawego się dzieje na tej płycie. Indie pop to myślę, że jest najsympatyczniejsze, najbardziej adekwatne określenie, jeśli chodzi o to, co się dzieje na tym albumie. Można jeszcze powiedzieć alternatywny rok. Na zakończenie tej części programu Buzzgrołki raz jeszcze piosenka zatytułowana Gonię Cię. Gonię cię, bo chcę gonić, nie umiem.